Sura 103. El Asr. Vrijeme. Mek. 3 ajet. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wal asr. Tako mi vremena. Innal insana lafi khusr. Čovjek doista gubi. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.